Jeg er havren, jeg har bjælder på. Mere end tyver tror jeg på hver strå. Bunden kalder dem for mine folk. Gud velsigne ham, den bundne knold. Jeg blev sået, mens glade lærker sang. Over grønne banker, der en lang. Humlen brumlede dyb sin melodi. Og et hylde fløj blind ind deri. Mens i klub jeg groder fod for fod. Bruder sangen sammen med min ro. Den som ymmet lægger øret til. Hører lærkens triller i mit spil. Det kan kolde hjerner ej forstå. Jeg er lærkes sammen på et strå. Livets rytme døbt i sommerdræn. Mere end gumlekost for ø og fæld. Jeg er ven med dug og grøde vær. Ven med landets lyse bøgetræ. Ven med al den danske sæsonbror. Øst for hav og vest for sund og fjord. Jeg får solens sidste lange blik. Før den dukker ned bag guld i blik. Og når aften klokken ringer fred. Står jeg på min tog og ringler med. Jeg skal ringle barnet til det sæt. Ringle togen op af Sundborg. Ringle freden over hjemmet ind. Ringle bønnen frem i fromme sind. Jeg er havren, mine bjælder går. Over lyse vange år for år. Ringler om vores sang og kærve bor. Herligt sammen på den danske jord.